باب تحریم نکاح المحرم و کراہتی خطبتہ، حالت احرام میں نکاح اور پیغام نکاح کا شرعی حکم۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حالت احرام میں نکاح کا مسئلہ معرکۃ الآراء ایک اختلافی مسائل میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مختصر یہ کہ احناف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کہ اس باب کے اندر روایات آئیں گی ان کو ترجیح دیتے ہوئے، یہ ان کا مسلک ہے کہ حالت احرام میں نکاح تو جائز ہے، نکاح کر سکتا ہے، حالت احرام میں نکاح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ام میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں ہی نکاح فرمایا تھا، البتہ نکاح کے بعد جماع اور دوائی جماع وہ حرام ہے۔ جی، اس باب کے اندر یہ ایک مین اہم مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره فارسل الی ابان یحضر ذلک وهو امیر الحج۔ عثمان بن عفان رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم، کہ محرم یعنی احرام والا شخص نہ نکاح کر سکتا ہے، ولا ينكح، نہ وہ خود کسی کا نکاح کرا سکتا ہے، ولا يخطب، نہ ہی وہ پیغام نکاح دے سکتا ہے۔ جی، اگلی حدیث بھی یہی ہے۔ جی، اخیر والی حدیث سے، دو حدیثوں سے پہلے حدیث آ رہی ہے، حضرت ابن عباس سے متعلق ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره ان ابن عباس اخبره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں نکاح فرمایا، جی، زاد بن نمیر فحدثت به زہری فقال اخبرنی، جی، یزید بن الاسم انہ نکحہا وہو حلال۔ ابن نمیر نے کہا، میں نے زہری سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے مجھے کہا، مجھے یزید بن اسم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کی حالت میں نکاح فرمایا۔ جی، حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره عن ابن عباس انہ قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو محرم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت احرام میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس کے علاوہ دوسری احادیث بھی آ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، جبکہ اصح ترین روایات کے اعتبار سے، معید ہونے کے اعتبار سے، راجع ہونے کے اعتبار سے، وہ احناف کے نزدیک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی ہی روایت ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا ٹھیک ہے، نکاح کے بعد کے جو معاملات ہیں جماع دوائے جماع وہ ٹھیک نہیں۔ جی، باب تحریم الخطبتی علی خطبتی اخیہ حتی یأذن او یترک، پیغام نکاح پر دوسرے کا پیغام دینا جائز ہے۔ جی، حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخره ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا یخطب بعضکم علی خطبۃ بعض۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بعض کی بیع پر بیع نہ کرے، نہ ہی کوئی کسی کے پیغام نکاح پر پیغام دے۔ جی جی، دو حدیث کے بعد حدیث سماعت فرمائے۔ حدثنی عمرو بن نافر الی آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبیع حاضر لباد۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس بات سے کہ شہری آدمی گاؤں والوں کا مال بیچے، او یتناجشو، اور اس سے تناجش کرے۔ تناجش کی صورت یہ ہے کہ دکاندار کچھ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرے کہ جب کسی سے معاملہ چلے خرید و فروخت کا تو یہ بھی اپنے کو خریدار ظاہر کر کے اس کی زیادہ قیمت لگائے تاکہ اس کا مال زیادہ قیمت پر فروخت ہو. اصل خریدار یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ چیز زیادہ مہنگی ہے، دراصل یہ حقیقت کے اعتبار سے دھوکہ ہے جو کہ حرام ہے. جی تفصیل اس کی کتاب البیوع کے اندر موجود ہے. اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے او یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ. جی اور اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام دے. جی او یبیع علی بیع اخیہ، اور کوئی عورت اپنے ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في اعانها او ما في صحفتها زاد عمر. جی اور کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اپنے برتن میں ہی انڈیل لے وہ سب جو دوسرے کے برتن میں ہے. اور ایک روایت میں اس کا بھی اضافہ ہے کوئی آدمی اپنے بھائی کے بھائی بھاؤ تاؤ نہ کرے. جی تو خلاصہ اس باب کا یہ ہوا کہ اگر جیسا کہ ماقبل کے اندر اور کتاب الویو میں بھی یہ تفصیل سے مسئلہ موجود ہے کہ اگر دو آدمی آپس کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں اور ان کا معاملہ طے ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے، کوئی دوسرا آدمی آ کے ان کے ریٹ پہ ریٹ نہ لگائے تاکہ وہ جو تیسرا آدمی آ کے ریٹ لگائے گا بہت زیادہ کرے گا اس کی خریدنے کی نیت نہیں ہوگی، صرف یہ ہوگا کہ چیز کو زیادہ مہنگا کر کے بیچا جائے اور جو مشتری ہے وہ دھوکے میں آ جائے کہ چیز تو زیادہ مہنگی ہے، یہ کسی کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی بچے یا بچی کا کہیں پہ پیغام نکاح کا معاملہ چل رہا ہے اور بات چیت چل رہی ہے، اگر کسی تیسرے آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ پہلے سے ہی آپس کے اندر معاملات چل رہے ہیں، جب تک ان کے وہ معاملات حل نہ ہو بات چیت مکمل نہ ہو تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی تیسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھی جا کے درمیان میں اپنا پیغام نکاح دے جا کے. ہاں اگر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات چھوڑ دیں یا ان کی طرف سے اجازت ہو کہ تو پھر تیسرا آدمی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، جب تک بات چیت چل رہی ہو شرعی اعتبار سے دوسروں کا حق حاصل نہیں ہے. یہ دو مسئلے تھے اس باب کے اندر. جی باب تحریم نکاح الشغار و بطلانہ، نکاح شغار کی ممانعت کا بیان. اچھا جی یہ بھی سمجھ لیں نکاح شغار کیا چیز ہے. شغار کے معنی اردو میں وٹے سٹے کے آتے ہیں، جیسے ہمارے محاورے کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ احناف کے نزدیک نکاح شغار اگرچہ جائز تو نہیں لیکن اگر کسی نے کر لیا نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا اور مہر مثلی واجب ہوگا، جبکہ شوافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا. جی یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے بیٹے سے کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرو گے، یہ شرط جو ہے یہ شرط فاسد ہے. نکاح کے اعتبار سے یہ شرط فاسدہ کے اندر شمار ہوتا ہے، ایسی شرطوں کو لگانا جائز تو نہیں ہے. ہاں اگر یہ شرط لگا کے نکاح کر لیا البتہ نکاح جائز ہو جائے گا. جی حدثنا یحیی بن یحیی الی آخرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار. جی نبی علیہ السلام نے شغار سے منع فرمایا. اچھا والشغار والشغار کیا چیز ہے؟ ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوج ابنته ولیس بینهما صداق. ہاں ہاں شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی کسی سے اشترط کرے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرے اور دونوں کے درمیان کوئی مہر وغیرہ طے نہ ہو، بلکہ دونوں کی طرف سے تکمیل شرط ہی مہر کا عوض قرار دے دیا جائے، یعنی میں اپنی بیٹی تجھ سے کروں، تجھے بیٹے سے تو مجھ سے کرے، اور ہمارے درمیان مہر نہیں ہوگا، یہ شرط ہی مہر ہوگا. نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. جی، دو حدیث کے با حدیث سماعت فرمائے. حدثنی محمد بن رافع الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار زاد بن نمیر وشغار. جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے شغار سے منع فرمایا. اچھا، اب شغار ہے کہ چیز؟ نبی علیہ السلام نے خود ہی اس کے آگے تعریف فرمایا، والشغار ان یقود الرجل للرجل زوجنی ابنتک و ازوجک ابنتی او زوجنی اختک و ازوجک اختی. شغار یہ ہے کہ آدمی کسی سے کہے تم اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دو، میں اپنی بیٹی تم سے بیاہ دوں گا، یا تم اپنی بہن کو مجھ سے اور میں اپنی بہن کو تم سے بیاہ دوں گا. جی، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. جی، اگلا باب، باب الوفاء بشروط فی النکاح، شرائط نکاح کی تکمیل کا بیان. اس میں مسئلہ سمجھ لیجئے، عقد نکاح کی شرائط کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ شرائط جو ازواج اور شادی کے بندھن کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں، یعنی مقتضی عقد کے مطابق ہوتی ہیں، جیسے نفقہ وغیرہ ہے، رہائش وغیرہ ہے، کپڑے وغیرہ ہیں. ایسی شرائط کی تکمیل بالاتفاق واجب ہے، خواہ عقد کے وقت تصریح کی گئی ہو یا نہیں. یعنی نکاح کے وقت اگرچہ ان چیزوں کا ذکر نہ بھی کیا جائے کہ میں اپنی اس اہلیہ کو نفقہ رہائش وغیرہ دوں یا نہیں، ذکر نہ بھی کرے تب بھی شوہر کے اوپر یہ چیزیں شریعت کی طرف سے واجب ہوتی ہیں. جی، دوسری وہ شرائط ہیں جو نکاح کے اور یعنی اس عقد کے خلاف ہیں. مثال کے طور پہ زوجہ ثانیہ، یعنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کی شرط وغیرہ. جی، اس طرح کی شریعت یعنی کہ شرائط کا حکم یہ ہے کہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا اور یہ شرائط جو کہ باطل ہیں یہ خود ہی باطل ہو جائیں گی. تیسری قسم کی وہ شرائط ہیں جو ان دونوں قسموں سے الگ ہیں، مثلا دوسری عورت سے نکاح نہ کرے یا دوسرے گھر نہ لے جائے وغیرہ کی شرط، اور اس جیسی دیگر مباح شرائط جو مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو. ایسی شرائط کے حکم میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی دیگر احمد کے نزدیک اس نوع کی شرائط کی تکمیل قضاء ضروری نہیں، البتہ دیانت ضروری، جس کا حاصل یہ ہے اگر کسی نے ان شرائط کی تکمیل نہیں کی تو عورت اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کر سکتی، البتہ شوہر عدم تکمیل شرائط پر دیانت گناہگار ہوگا. البتہ امام احمد کے نزدیک قضاء بھی شرائط کی تکمیل واجب ہے، عدم تکمیل پر عورت فسخ نکاح کا مقدمہ عدالت میں دائر کر سکتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو شریعت کی طرف سے جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ان کا اہتمام کرنا، مکمل کرنا شوہر کی ذمہ داری کے اندر ہے. جو شریعت کی طرف واجب نہیں ہے، معاشرے کا رسم و رواج کی طرف سے واجب ہو رہی ہیں، وہ شوہر کی ذمہ داری کے اندر داخل نہیں ہے. جی، حدثنا یحیی بن ایوب الى آخره. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق شرطی ان یوفا به ما استحللتم به الفروج، هذا لفظ حدیث ابی بکر بن مسمى. جی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری کرنے کے لائق سب سے زیادہ شرط وہ ہے جس کی بنا پر تم فروج کو حلال کرتے ہو. جی، یعنی جو مقتضی عقد نکاح کے عقد کے مطابق ہوں گی، شریعت کی طرف سے جائز ہوں گی، وہ شوہر کی ذمہ داری کے اندر آتی ہیں، اور جو شریعت کی روح سے جائز نہیں وہ شوہر کی ذمہ داری کے اندر بھی نہیں آتی. جی، باب استئذان السیب فی النکاح بالنطق وبالبکر بالسکوت. کنواری اور ایک بار شادی شدہ سے اجازت نکاح کا بیان ہے. جی، یعنی آیا کہ عورت سے نکاح سے متعلق اگر کنواری ہو اس سے اجازت لینی چاہیے یا نہیں، ایسے ہی اگر وہ بیوہ ہو چکی ہو اور اس کا دوبارہ نکاح کہیں کروایا جا رہا ہو اس کے لیے بھی خود سے اجازت لینی چاہیے یا نہیں، یا ان کے ولی اور سربراہان کی اجازت کافی ہوگی. اس کے متعلق یہ روایات ہیں. سماعت فرمائے. حدثني عبید اللہ بن عمر الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح الایم حتى تستأمر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے زبانی اجازت لے لی جائے، اور پھر فرمایا ولا تنکح البکر حتى تستأذن. کنواری کا باکرا کا بھی نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس کی مرضی معلوم کر لی جائے. اچھا جی، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اذنها، کنواری باکرا کی اجازت اور مرضی ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ قال ان تسکت، اس کا سکوت اور اس کی خاموشی ہی اجازت سمجھی جائے گی. جی، اگلی حدیث سماعت فرمائیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره سمعت عائشہ تقول سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجاریتی ینکحها اہلها او تستأمر ام لا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنواری لڑکی کے بارے میں سوال کیا جس کا نکاح اس کے گھر والے ولی کر دیں، کیا اس سے اجازت لی جائے گی یا نہیں؟ فقال لہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم تستأمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے اجازت لی جائے گی. فقالت عائشہ، عائشہ فرماتی ہے فقلت له فإنها تستحي، عائشہ نے فرمایا میں نے کہا کنواری تو شرم و حیا والی ہے، شرم و حیا میں رہے گی، وہ اجازت کیسے دے گی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذالک ابنها اذ هي سکتت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ خاموش ہو جائے تو اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضا مندگی اور اجازت سمجھی جائے گی. جی، حدثنا سعید بن منصور الى آخری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها. قال نعم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوہ عورت اپنی ولی سے زیادہ اپنے نفس کی حقدار ہے، اور نوجوان لڑکی سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت لی جائے گی، اور نوجوان لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی. جی، آخری حدیث سماعت فرمائیں گے. حدثنا ابن ابی عمر الى آخره قال السیب احق بنفسها من ولیها، فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے بارے میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی وہ خود با مختار ہے. والبکر یستأذنها ابوها فی نفسها واذنها سماتها وربما قال فصمتها اقرارها، اور فرمایا کہ جبکہ کنواری سے اس کے باپ اس کے بارے میں اجازت لے گا اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اور بعض مرتبہ یہ فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہے. یہاں پر دو نہایت اہم اور ضروری مسائل اس حدیث سے متعلق ہیں. جی جی، عورت کے لیے خود حق کے نکاح کی شرعیت شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عبارت نساء سے نکاح کے منکر ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی اگر کسی عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا بغیر اجازت ولی کے شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک عورت اگر خود اپنا نکاح کر لے اور ولی کی اجازت نہ ہو تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، بلکہ ولی کی طرف سے نکاح اور عقد نکاح ضروری ہے. اس میں بیوہ ہو، کنواری ہو، متعلقہ ہو، بالغہ ہو، نابالغہ ہو، عاقلہ ہو، مجنون ہو، مجنونہ ہو، کوئی قید نہیں، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ جی یہ تو جمہور کا مسلک ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عورت اگر آزاد اور عاقل اور بالغ ہو تو اس کا نکاح خود کرنے سے منعقد ہو جائے گا بلا کسی کراہت کے، البتہ ولی کی موجودگی کا ہونا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ جی اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ نشانہ ملامت بنایا گیا ہے، کیونکہ اس مسئلے امام صاحب تنہا ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں بھی امام صاحب کے مسلک دلائل قویہ کی بنیاد پر نہایت مضبوط اور راجے ہیں۔ جی تفصیل فقہ کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہوں گے یا دیکھ لیجئے گا۔ جی بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جبکہ وہ عاقلہ ہو وہ بالغہ ہو، اپنی مرضی سے وہ خود نکاح کر سکتی ہے، البتہ ولی کی موجودگی کا ہونا ایک مستحب اور ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جی باب و تزویج الصغیرہ، باب کو نابالغ کنواری لڑکی کے نکاح کا حق۔ جی حدثنا ابو قعیب الى آخره عن عائشہ قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست سنین وبنا بی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اس وقت 6 سال کی لڑکی تھی، وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، اور جب میری رخصتی ہوئی اور زفاف فرمایا تو میں 9 برس کی لڑکی تھی۔ قالت فَقَدِمْنَا مَدِينَ فَوَاقِعْتُ شَهْرًا فوا شعری جمیمتن فاتتنی۔ جی فرماتی ہیں ہم مدینہ آئے تو مجھے 1 ماہ تک بخار نے آ لیا، میرے بال کانوں تک رہ گئے، یعنی جھڑتے جھڑتے یہ کیفیت میری ہو گئی۔ فاتتنی جی ام رومان وانا علی ارجوحتن وہی صواحبی فصرخت بھی۔ جی فرماتی ہیں مجھ سے ام رومان میری والدہ میرے پاس آئیں تو اس وقت میں جھولے پر سوار تھی اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ، یعنی اما عائشہ صدیقہ کی شادی ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، اب ان کی والدہ ملنے کے لیے آئی تو اس وقت یہ جھولے پہ سوار تھی، اپنے سہیلیوں کے ساتھ تھی، انہوں نے مجھے پکارا تو میں ان کے پاس آ گئی، مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں مجھ سے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا۔ اچھا ابھی شادی کے ابتدائی مراحل تھے، میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا، میں ہوں ہوں کر رہی تھی سانس پھولنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ میرا سانس چلتا رہا۔ جی فما ادری ما تريد فاخذت بيدي فاوقفتني على الباب فقلت ها ها، یعنی میں ہوں ہوں کرتی رہی حتی ذهب نفسی۔ جی یعنی یہاں تک کہ میرا سانس جاتا رہا، یعنی پھولنا بند ہو گیا۔ جی فادخلتني بيتا، ام رومان نے مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا۔ فاذا نسوة من الانصار، تو وہاں پر چند انصاری خواتین موجود تھی۔ فقلنا علی الخیر والبرکت، جی انہوں نے خیر و برکت کی دعائیں دینے شروع کر دی کہ تمہیں خیر میں سے بڑا حصہ نصیب ہو، وعلی خیر طائر، خیر میں سے بڑا حصہ نصیب ہو۔ فاسلمتنی الیہن، جی میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ فغسلنا رأسی، انہوں نے میرا سر دھویا۔ وَأَصْلَحْنَنِي، جی اور میرا بناؤ سنگار کیا۔ فَلَمْ يَرُعْنِي، مجھے ذرا بھی گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی۔ إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زُحَنْ فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ، إِلَّا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت تشریف لائے اور ان خواتین نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ یہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکاح سے متعلق خود ہی تفصیل سے بیان فرما رہی ہیں۔ جی حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره عن عائشه قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست بني سنين ابن ابي وانا بنت تسع سنين. اما عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں 6 سال کی لڑکی تھی اور میری رخصتی ہوئی تو میں 9 سال کی تھی. جی حدثنا عبد بن حمید الى اخره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت اليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفی ہے کہ جس وقت ان کی رخصتی کے وقت ان کی گڑیاں بھی ساتھ تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ 18 برس کی تھی. تو خلاصہ کلام اس باب سے یہ ہوا احناف کے مسلک کے مطابق کہ عاقلہ ہو بالغہ ہو ہاں جی آزاد ہو اپنی مرضی سے خود نکاح کر سکتی ہے کروا سکتی ہے کہیں کسی کے ذریعے بھی, البتہ ولی کی سرپرستی کا اور اس کی موجودگی کا ہونا ایک مستحب اور معاشرتی ایک پسندیدہ عمل ہے. جی باب استحباب التزوج والتزویج فی شوال, شوال میں شادی اور رخصتی کرنا ایک مستحب عمل ہے. وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن عائشہ قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور شوال ہی میں رخصتی فرمائی. جی فَأَيُّ نِسَائِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ أَحْذَى عِنْدَهُ مِنِّي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبوب ہے. قالت قال وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نسائها فی شوال. جی راوی کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ بات پسندیدہ تھی کہ ان کی خواتین سے جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں شوال ہی میں ان کا یعنی کہ ان کا وہ کیا ہو نکاح ہو اور شوال ہی میں نکاح ہو اور شوال ہی کے اندر دوائی نکاح ہو. جی اگلا باب ہے باب ندب النظری الی وجہ المرأتی وکفیہا, جس سے نکاح کا ارادہ ہو اس کا چہرہ وغیرہ دیکھنا مستحب عمل ہے. جی وحدثنا ابن ابي عمر الى اخره عن ابي هريره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار فقال له رسول صلى الله عليه وسلم انظرت اليها. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک بار نبی اسلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے. نبی اسلام نے فرمایا انظرت الیہا, کیا تو نے اسے دیکھ لیا تھا؟ صحابی نے فرمایا لا میں نے اسے نہیں دیکھا. نبی اسلام نے فذهب جاؤ فانظر الیہا اسے دیکھ لو فان فی اعین الانصار شیئا کہ انصاری خواتین کی آنکھ میں کچھ عیب ہوتا ہے. جی حدثنا يحيى بن معين الى اخره عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها قال على 40 اواقن. جي تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کی خواتین کے آنکھ میں کچھ عیب ہوتا ہے. اس نے کہا میں دیکھ چکا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے مہر پر نکاح کیا؟ اس نے کہا 4 اونکیا چاندی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنحتون الفضہ من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك. جی ولكن عسى ان نبعثك في بعث نصيب منه. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے مہر پر نکاح فرمایا؟ صحابی نے فرمایا 4 اوکیا چاندی. فرمایا گویا تم لوگ شاید اسی پہاڑ کے کنارے میں سے چاندی کھود کو نکالتے ہو. یعنی آپ نے اتنی زیادہ چاندی مقرر کر دی کہ ہمارے پاس تمہارے دینے کے لیے کچھ نہیں, لیکن ممکن ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ہم ممکن ہے کہ جلد ہی کوئی لشکر بھیجے جو مال غنیمت حاصل کرے تو تمہیں بھی کچھ مل جائے. اس میں سے چنانچہ آپ نے لشکر روانہ فرما جسے اسے بھی بھیج دیا. جی خلاصہ اس روایت کا یہ ہوا, مخطوبہ یعنی جس کو پیغام نکاح دیا ہو یا دینے کا ارادہ ہو اسے ایک نظر دیکھ لینا احادیث کی روشنی پر جائز ہے. جمہور علماء ائمہ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد اور دیگر کا یہی مطلب ہے کہ مخطوبہ جس کی طرف نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے یا مطلقا دیکھنا جائز ہے, اس کی اجازت ہو یا نہ ہو, اور بلکہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے, اور یہ دیکھنا صرف چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کی حد تک ہے. جی امام نووی جو کہ شارح مسلم نے فرمایا ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے پیغام نکاح سے قبل دیکھے تاکہ اگر پسند آ جائے نکاح کا پیغام دیا جائے اور اگر نہ پسند آئے تو پیغام ہی نہ دیا جائے, کیونکہ خطبے کے بعد اگر انکار کرے گا تو مخطوبہ کے لیے ذہنی تکلیف کا سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو سے تین منٹ کے وقفے کے بعد پھر اگلا حصہ شروع کرتے ہیں.